जो अनेक मतमतांतरों के चक्कर में पड़कर भ्रांत हो रहे हो, स्त्री लपटम हो और पाखंडी की बातें करते हो, ऐसे लोग यदि पंडित भी हो तो भी उन्हें श्रीमद् भागवत कथा का वक्ता ना बनावे। वक्ता के पास उसकी सहायता के लिए उसी योग्यता का एक और विद्वान रखें, वह भी संशय निवारण करने में समर्थ और लोगों को समझाने में कुशल होना चाहिए। वक्ता को उचित है कि कथा आरंभ होने से एक दिन पहले शोर करा ले, जिससे व्रत का पूर्णतया निर्वाह हो सके तथा श्रोता अरुणोदय काल में दिन निकलने से दो घड़ी पहले शौच आदि से निवृत्त होकर विधि पूर्वक स्नान करे। फिर संध्या आदि नित्य कर्मों को संक्षेप से समाप्त करके कथा के विघ्नों का निवारण करने के लिए श्री गणेश जी की पूजा करे। तदनंतर पितरों का तर्पण करके पूर्व पापों की शुद्धि के लिए प्रयासचित करे और एक मंडल बनाकर उसमें श्री हरि जी की स्थापना करे। फिर भगवान श्री कृष्ण जी के उद्देश्य से मंत्र उच्चारण पूर्वक क्रमशः षोडशोपचार विधि से पूजन करे। पूजा समाप्त होने पर प्रदक्षिणा तथा नमस्कार करके इस प्रकार स्तुति करे, हे करुणा निधे, मैं इस संसार समुद्र में डूबा हुआ हूँ, मुझे कर्म रूपी ग्रह ने पकड़ रखा है, आप मुझ दीन का इस भव सागर से उद्धार कीजिए। इसके पश्चात धूप दीप आदि सामग्रियों से प्रयत्न पूर्वक प्रसन्नता के साथ श्रीमद् भागवत जी की भी विधिवत पूजा करनी चाहिए। फिर पुस्तक के आगे श्री फल अर्थात नारियल रखकर नमस्कार करें और प्रसन्न चित्त से इस प्रकार स्तुति करें, श्रीमद् भागवत जी के रूप में आप साक्षात भगवान श्री कृष्ण जी ही यहाँ विराजमान हैं। हे नाथ, मैंने भव सागर से छुटकारा पाने के लिए ही आपकी शरण ली है, मेरे इस मनोरथ को किसी विघ्न बाधा के बिना ही आप सब प्रकार से सफल करें। हे केशव, मैं आपका दास हूँ, इस प्रकार दीन वचन कहकर वक्ता को वस्त्र और आभूषणों से विभूषित करके उसकी पूजा करें और पूजा के पश्चात उसकी इस प्रकार स्तुति करें। शुकदेव स्वरूप, हे महाअनुभाव, आप समझाने की कला में निपुण और समस्त शास्त्रों के विशेषज्ञ हैं, इस श्रीमद् भागवत कथा को प्रकाशित करके आप मेरे अज्ञान को दूर कीजिए। तदनंतर वक्ता के आगे अपने कल्याण के लिए प्रसन्नता पूर्वक नियम ग्रहण करें और यथाशक्ति 7 दिनों तक निश्चय ही उसका पालन करें। कथा में कोई विघ्न ना पड़े इसके लिए 5 ब्राह्मणों का वरण करें। उन ब्राह्मणों को 12 अक्षर मंत्र का जप कराना चाहिए। इसके बाद वहां उपस्थित हुए ब्राह्मणों, विष्णु भक्तों और कीर्तन करने वाले लोगों को नमस्कार करके उनकी पूजा करें और उनसे आज्ञा लेकर स्वयं श्रोता के आसन पर बैठें। जो पुरुष लोक संपत्ति, धन, घर और पुत्र आदि की चिंता छोड़कर शुद्ध बुद्धि से केवल कथा में ही मन लगाए रहता है, उसे उत्तम फल की प्राप्ति होती है। बुद्धिमान वक्ता को उचित है कि वह सूर्य उदय से लेकर 3:30 पहर तक मध्यम स्वर से अच्छी तरह कथा वाचे। दोपहर के समय 2 घड़ी तक कथा बंद रखे। कथा बंद होने पर वैष्णव पुरुषों को वहां कीर्तन करना चाहिए। कथा के समय मल मूत्र के वेग को काबू में रखने के लिए हल्का भोजन करना अच्छा होता है। अतः कथा सुनने की इच्छा रखने वाले पुरुष को एक बार हविष्य अन्न भोजन कराना उचित है। यदि शक्ति हो तो 7 रात उपवास करके कथा श्रवण करें, अथवा केवल घी या दूध पीकर सुख पूर्वक कथा सुने। इससे काम न चले तो फल आहार अथवा एक समय भोजन करके कथा सुने। तात्पर्य यह कि जिसके लिए जो नियम सुगमता पूर्वक निभ सके वह उसी को कथा सुनने के लिए ग्रहण करे। मैं तो उपवास की अपेक्षा भोजन को ही श्रेष्ठ मानता हूँ। यदि वह कथा श्रवण में सहायक हो सके, अगर उपवास से कथा में विघ्न पड़ता हो तो वह अच्छा नहीं माना गया है। हे नारद जी, नियम से सप्ताह कथा सुनने वाले पुरुष के लिए पालन करने योग्य जो नियम है उन्हें बतलाता हूँ, सुनिए। जिन्होंने श्री विष्णु मंत्र की दीक्षा नहीं ली है अथवा जिनके हृदय में भगवान जी की भक्ति नहीं है, उन्हें इस कथा को सुनने का अधिकार नहीं है। कथा का व्रत लेने वाला पुरुष ब्रह्मचर्य से रहे, भूमि पर शयन करे और कथा समाप्त होने पर पत्तल में भोजन करे। दाल, मधु, तेल, ग्रिस्त, अन्न, भाव दूषित पदार्थ और बासी अन्न को वह सर्वथा त्याग दे। काम, क्रोध, मद, मान, मत्सर, लोभ, दंभ, मोह तथा द्वेष को बुरा समझकर पास न आने दे। वेद, वैष्णव, ब्राह्मण, गुरु, गोसेवक, स्त्री, राजा और महापुरुषों की निंदा ना करे। रजस्वला स्त्री, अंत्यज अर्थात चंडाल आदि, मलेश, पतित, गायत्रीहीन, द्विज ब्राह्मण द्रोही तथा वेद को ना मानने वाले पुरुषों से वार्तालाप ना करें। नियम से कथा का व्रत लेने वाले पुरुष को सदा सत्य, शोच, दया, मौन, सरलता, विनय और उदारता का वार्ताव करना चाहिए। दरिद्र, क्षय का रोगी, अन्य किसी रोग से पीड़ित, भाग्यहीन, पापाचारी, संतानहीन तथा मुमुक्षु पुरुष इस कथा को अवश्य सुने। जिस स्त्री का मासिक धर्म रुक गया हो, जिसके एक ही संतान होकर रह गई हो, जो बांझ हो, जिसके बच्चे पैदा होकर मर जाते हो तथा जिसका गर्भ गिर जाता हो, उस स्त्री को प्रयत्न पूर्वक इस कथा का श्रवण करना चाहिए। इन्हें विधि पूर्वक दिया हुआ कथा का दान अक्षय फल देने वाला है। अर्थात ये यदि कथा सुने तो इनके उक्त दोष अवश्य मिट जाते हैं। कथा के लिए 7 दिन अत्यंत उत्तम माने गए हैं, वे कोटि यज्ञों का फल देने वाले हैं। इस प्रकार व्रत की विधि पूर्ण करके उसका उद्धापन करें। उत्तम फल की इच्छा रखने वाले पुरुषों को जन्माष्टमी व्रत के समान इसका उद्धापन करना चाहिए। जो अकिंचन भक्त हैं उनके लिए प्राय उद्धापन का आग्रह नहीं है, वे कथा श्रवण मात्र से ही शुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि वे निष्काम वैष्णव हैं। इस तरह सप्ताह यज्ञ पूर्ण होने पर श्रोताओं को बड़ी भक्ति के साथ पुस्तक तथा कथावाचक की पूजा करनी चाहिए और वक्ता को उचित है कि वह श्रोताओं को प्रसाद एवं तुलसी की माला दे। तत्पश्चात मृदंग बजाकर ताल स्वर के साथ कीर्तन किया जाए।